Jó, akkor ezt kapcsolom. Az 8 óra hossza. 8 óra hossza. Na, de ne, nem, most azért egy kicsit olyan furák, hogy más hangban vett el, ugye? Nem is van, alig van a fán. Hát én akarok dolgozni még, hát elkezdtem dolgozni, hát hiszem én a példa az, amit utólag palántáltam paradicsom, tudom, hogy most ezért az első, akkor mondtam, hogy palántáltam paradicsom, most már hittem, hogy ez tart. Nem mondom, hogy kicsit megvasolom, hát halosulni szabad, nem? Bocsúsz ennyi. Na jó van, nem azért nem, mert ünnep van, mondom azért. Nem szabad elocsulni, akkor ünnep van. Az csak szabad, nem? Jó, akkor leteszem aztán. Jó? De azért szeretsz, ugye? Akkor jó, na. Te édesanyám, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát. Ti is jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Mit locsolszod, mikor nincs semmi? Abszolút nincs semmi, se ügyelte. Bazd meg már Attila csak ugyan. Ne itt locsolj, mikor itt akarom megkapálni egy kicsit, hogy kiriszkíteni a paprikát. Majd kérik két oldalra. Hagyjad már Attila. Ott velem, amott ezt a paradicsomot meglocsolni, mert totál színé. Adj ezt a szart. Ugyan Attila már csak ugyan. Nem látod a paradicsomot. Nem látsz paradicsomot. Ó, az anyját baszta meg az a kurva szemedik meg minden. Hát egyébként egy ideig nincs oda, ha nem paradicsom. Egy amagyar a paradicsom. Totál átárgyuk már paradicsom. Ott nem voltak nem is fogok. Nem voltak? Hogy nem voltak? Akkor palántáltam, mi szerzétek? Nem, aztán palántáltam. Tedd karba, kívül a gatyát kívánni. Menjünk a gyerünk, hogy ott a rengeteg farmit, hogy meg lehetünk kapálni. Vigyázzál! Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Én azt a gyerekedet tettem tőle, mert nem volt nálam azt a gyereket. De is valamit, hogy nem tölte. Tudod mi? Kihívom a Tatát holnap, hogyha mentek, és elmagyarázom, hogy azt mondta az Attila, ezt nem véleményezte, ő nem fog hajúgatni, nem fog kiszenni semmilyen parit. Majd megmagyarázom a Tatának is, hogy tudjon ő róla, hogy milyen utálatos ember vagy. Ne azt mondja, hogy jaj, mert az Attila ilyen rendes, meg olyan rendes, meg amolyan rendes. Fölöslegesen mondja. Majd amikor hétfőtel van, akkor így eltűnt el valamán réges sikorodán, mit nem eltűnni. Már mindig az után bárta azért. Fogod magad azt, hogy keresünk valahol máson állat. Vagy ha eltűnök, akkor te sem el fogsz itt maradni. Mert? Mi? Marad le. Mi? Maradsz le. Maradsz, de akkor is te mi a fenének én eltűnök, te meg... De mi, hova mennék? Sehova sem. Hát még külön én nekem el kéne lenni, ha tudjuk. Mi jobban mondjátok azt, hogy én nekem el kéne lenni? Nem mondtam most neked. Hát de most mit mondok? Mit magyarázol? Ha mondom, hogy fáj a derek, most adjál hát végig. Hát nekünk is fáj a derek, akkor most mégis látod, hogy nem a borsod. Ezt felakasztassam itt is, hát a jó. Ez valahogy, és mindegy esélyt, ez csak. Gyere, akkor is szórakoztatsz. Én nem tudom, hogy milyen betegségbe szenvedsz te. Nem tudok rádöbbenni.